شب بخیر کوچولو. شب بخیر کوچولوهای نازنینم، به نام خدایی که خیلی مهربونه. سلام به روی ماه شما بچه های گل. الهی شکر که همتون خوبه. یه سوال، اگه دو تا از دوستاتون با هم قهر باشن شما چیکار میکنین؟ آفرین، نراشتی میدین؟ وای وای، چقدر کار خوبی میکنیم. بی خود نیست که خدای مهربون اینقدر شما رو دوست داره، از بس گلیم. خب قصه امشبمونم در همین مورد، اسمش هست دستکش هایی که با هم قهر بودن. توی یه جعبه چند تا سوزن کوچیک و بزرگ و چند تا قرقره نخ کنار هم زندگی میکردن. روزی از روزها یکی از قرقره ها که رنگش قرمز بود رفت پیش سوزنی که از همه سوزنها بزرگتر بود. قرقره به سوزن گفت: سوزن نوک بلند، زود باش بیا دنبالم، باید بیای دو تا چیزو به هم وصل کنی. سوزن نوک بلند پرسید: کجا بیام؟ آخه چی رو به هم وصل کنم؟ قرقره قرمز گفت: دو تا لنگ دستکشو که مال یه دختر کوچولو مهربونه، مدتیه که با هم قهر کردن. ما قرقره ها هم هر کاری کردیم این دوتا با هم آشتی نکردن که نکردن، حالا سراغ تو اومدیم، تا اگه زحمتی نیست با من بیای و لنگ دستکش ها رو به هم وصل کنی، بلکه اونا با هم آشتی کنن. سوزن گفت: باشه باشه، میام، چی از این بهتر؟ سوزن نوک بلند همراه قرقره قرمز کنار لنگ دستکش ها رفتن. لنگ دستکش ها خواب بودن، همینجور خور رو پف می کردن. سوزن نوک بلند یواش یواش جلو رفت، بعد با کمک نخ قرمز دو تا کوک به لنگ دستکش ها زد و اونا رو به هم وصل کرد. کمی که گذشت لنگ دستکش ها از خواب بیدار شدن، خواستن انگشتاشون رو تکون بدن که دیدن ای وای ای وای، انگشتاشون به هم دوخته شده، چسبیده، نمیتونن از هم جدا بشن. خیلی سعی کردن از هم جدا بشن اما موفق نشدن. کم کم خسته شدن و کنار هم نشستن، یه نگاهی به هم انداختن و بعد پقی زدن زیر خنده. آخه حالا خیلی بامزه شده بودن، انگشتشون به هم چسبیده بود. حتما شما هم دارین میخندین، قربون خنده هاتون. یکی از لنگ دستکش ها گفت: کی ما رو به هم دوخته؟ چرا این کار کرده؟ اون یکی لنگ دستکش گفت: حتما کار نخ قرمزه. ببین این نخی که ما رو با هم چسبونده قرمزه، کار خودشه. بعد دوتایی قرقره نخ قرمز رو صدا کردن. قرقره نخ قرمز و سوزن که قایم شده بودن بیرون اومدن و به لنگ دستکش ها سلام کردن و لبخند زدن. لنگ دستکش ها گفتن: چرا ما رو به هم دوختین؟ قرقره نخ قرمز گفت: چی بگم، آخه شما دوتا چند روزه که با هم قهرین، و هر کدومتون یه طرفین. دختر کوچولوی مهربون چند روز دنبال شما میگرده و پیداتون نمیکنه. اون شما رو خیلی دوست داره، آخه هدیه یه روز تولدشین. مامان بزرگ شما رو بافته، حالا داره غصه میخوره که پیداتون نمیکنه. لنگ دستکش ها یکم فکر کردن و یادشون اومد که چقدر دختر کوچولوی مهربون رو دوست دارن و چقدر اون دستکش ها رو دوست داره. بعد به هم نگاه کردن و هر دو به هم لبخند زدن و گفتن ما دوست نداریم دختر کوچولوی مهربون قصه دار بشه، ما با هم آشتی میکنیم. نه خب، سوزنا دست زدن و گفتن هورا هورا، آفرین که با هم آشتی کردین. لنگ دستکش ها از نخ و سوزن تشکر کردن که آشتیشون دادن و قول دادن همیشه کنار هم بمونن و هیچ وقتم قهر نکنن. عزیزای من، عجب قصه ای بود. هر قصه ای که آخرش به آشتی و دوستی و مهربونی ختم میشه دیگه حرف نداره، عالیه. آشتی دادن کسانی که با هم قهرن کار ماست. بله، تو قصه ما هم دیدیم که دوتا دستکش بالاخره به کمک نخ و سوزن با هم آشتی کردن. آخه اون دستکش هدیه مامان بزرگ بود به نوه گلش. تا فرصت بعدی، خدا حافظه همگیتون باشه.